اس کو بہار والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہوتی بھی بہار تھی. تو بہار کا مہینہ جس میں بہار ہو اور اس میں اس کائنات کی اول بہار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ کی ولادت باسعادت کے بعد اسے محض ربیع کا مہینہ نہیں بلکہ ربیع الاول شریف سے اس کو موسوم کیا جانے لگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور میلاد کا مہینہ اس لیے مشہور ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد اس مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے. اس لیے میلاد النبی سے اسے موسوم کر دیا گیا. جیسا کہ انشاءاللہ صرف لفظ میلاد پر ہم گفتگو کریں گے اس وقت ان دلائل کو سامنے رکھیں گے کہ اسے میلاد النبی کب سے کہا گیا اور کوئی نئی اختراع ہے یا پرانا اس کا نام میلاد النبی ہے. اس پر گفتگو ہم بعد میں کریں گے. اس مہینے میں حضور تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری اور یہ مہینہ اس کی مناسبت سے ہم نے یہ آیت تلاوت کہ جس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا اور حضور کی آمد کے تذکرے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند اوصاف حمیدہ چند اوصاف جمیلہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے اور بیان فرمائے. اس آیت کے ایک ایک حصے پر اگر کلام کیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آیت کے حصے پر ایک الگ تقریب عزیزان گرامی ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ. محض ہم اگر اس کا ترجمہ کریں تو شاید آج کی پوری تقریر اس کے ترجمے اور مختصر سی تفسیر میں اس کا وقت ہو جائے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مرادی معنی اور اس کے بعد کسی ایک لفظ کو ہم لے کر کے انشاءاللہ اس پر کچھ گزارش کریں. ارشاد باری تعالیٰ لقد جاءکم صرف یہی نہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئے. لقد جاءکم رسول بتحقیق تمہارے پاس ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. اس میں تنوین بھی ہے رسول. تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ یہ دے گا کہ تم سب میں نہایت ہی مکرم معظم نہایت ہی عزت دار رسول تمہارے پاس تشریف لائے. لقد جاءکم رسول. پھر فرما من انفسکم یہ تمہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنتم یہ ایسا رسول ہم نے بھیجا کہ تمہارا یا جس سے اس رسول کا تعلق ہے یعنی حضور کے غلام حضور کے امتی حضور کے ماننے والے اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں عزیز علیہ ما عنتم تو تمہارا مشکل میں پڑھنا حضور پر بڑا گراں گزرتا. پھر اس کے بعد فرمایا حریص علیکم بھائی جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے خدا کے لیے لوگوں کے پندے نہ پلائیں گے. ہر جمعے ہم یہ سما کراچی کرتے لیکن بہرحال اب کیا کیا جائے. درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. کوئی شخص کسی مصیبت پریشانی کا شکار ہو رسول کو اس کی خبر ہو جاتی ہے اور ہمارے آقا پر بڑا بار گزرتا. حریص کوئی بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی لالچ تما بھلائی اس کے آتے. جیسے ہم کسی کی برائی بیان کریں تو کہتے ہیں یہ آدمی بڑا حریص ہے بڑا لالچی ہے بڑی حرص اور حبیث ہے اس شخص. لیکن علماء نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت تلاوت کریں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص، حریص پر وقف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لفظ خالی حریص اگر ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیاوی کسی بھلائی کے چاہنے والے نہیں، اگر قاری وقف کرے تو حریص علیکم پر وقف کرے، یا پھر یوں کہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں بھی وقف کر سکتا ہے، عزیز علیہ ما عنیتم، مقصد یہاں بھی پورا ہو رہا، حریص پر وقف نہیں کرے گا، حریص علیکم اس پر وقف کرے گا، جس کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا کے لوگ تو دنیا کی حرص اور حوث ان کے سامنے ہے، مگر ہمارے حبیب کا کمال یہ ہے سارے لوگ تو دنیا اور اس کی بھلائی کے چاہنے والے، مگر حریص علیکم ہمارا رسول تمہاری بھلائی کا چاہنے والا، تمہاری بھلائی کا چاہنے والا، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا، یہ اس میں اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ اور اس کا مرادی معنی یہ، اب ذرا سا اس کی تفسیر نہیں بلکہ صرف توجیہ، اور فرمائیے آپ یہ جو شروع کی آیت ہے لقد جاءکم رسول، یہ آیت یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ ہم نے اپنے حبیب کو تمہارے اندر پیدا فرمایا، یہ آیت یوں بھی ہو سکتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تم میں پیدا ہوئے، یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ جاءکم، یہ تمہارے پاس تشریف لائے، عام اردو میں دیکھیے دلائل کا وقت نہیں، عام اردو میں دیکھیے فلاں صاحب آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں یا تشریف لائے، اردو میں معلوم ہوا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں رہتے ہوں گے نا، تبھی تو یہاں آئے، تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، باوجود اس کے کبھی کوئی ابہام پیدا نہ ہو، ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، پیدائش مناتے ہیں، حضور کے والدین پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین کے سبب سے اس دنیا میں تولد کیا، حضور نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا، اور اس دنیا سے اپنی شان و شوکت سے تشریف لے گئے، اگر ہم حضور کی پیدائش کے قائل نہ ہوتے تو میلاد کیوں مناتے، یعنی میلاد منانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں ان کو تین قسموں پر تقسیم کیا جائے، ایک تو یہ کہا جائے کہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے پیدائش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے باثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پیدا تو بہت پہلے کر دیے گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا اپنی شان کے مطابق چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے متعلق عہد لیا گیا پیما سارے نبیوں سے وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مختصر یہ کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی، یہ بڑا عجیب و غریب سوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبیلے میں ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں حضور آپ نبی کب سے، انہوں نے کہا عجیب، بڑی عجیب بات ہے کہ میری عمر جب 40 سال کی ہو گئی تو تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر کے اعلان کیا، اور تم سب نے دیکھا کہ میں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، یہ تمہارے فہموں کو کیا ہو گیا، تمہاری عقلوں کیا ہو گیا کہ دوبارہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ نبی کا، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور کی عظمت حضور کی شان دیکھ کر یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام بظاہر تو یہ پیدا اب ہوئے ہیں لیکن ان کی شان جو ہے وہ اس سے بھی بالا اور اعلیٰ، کہا حضور آپ نبی کب سے، تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں تھے میں اللہ کا نبی تھا، ابھی وہ گوندے جا رہے، ابھی ان کا جسم تیار نہیں ہوا، میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تھا، تو معلوم ہوا لقد جاءکم نے یہ فائدہ دیا کہ حضور علیہ السلام نبی تو پرانے ہیں، اب تشریف اب لائے، لقد جاءکم رسول، پھر فرما من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، یہاں لوگوں کو یہ شبہ ہوا من انفسکم یہ تمہی میں سے آئے، لہذا ان میں ہم میں کیا فرق، جیسے وہ ویسے ہم، جیسے وہ کھاتے ویسے ہم کھاتے، یہ عموماً کہا گیا، عزیزان گرامی ابھی تو ہم صرف اس کی توجیہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ علماء قراءت جو ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں اس کا ایک پورا علم ہے. سات قراءتوں پر یہ پڑھا گیا اور سبا قراءت میں آج بھی ہمارے یہاں مختلف مدارس میں اور بطور خاص جامعہ اظہر میں ساتوں قراءتوں کے قاری موجود ہیں, اور وہ ساتوں قراءت میں قاری کو وہ لب و لہجہ قرآن مجید فرقان حمید کا سمجھاتے ہیں. اس میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ یہ ساتوں قراءتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں اور معنی سب کے ایک ہی ہیں. لغت قریش پر اگرچہ اسے جمع کیا گیا مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی قراءت میں, چونکہ حضور نے کئی قراءت میں پڑھا اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی مختلف قراءتیں ہیں. کہیں ذہن آپ کا الجھ نہ جائے, مثلا میں آپ سے بتاتا ہوں, بات تو ایک ہے لب و لہجے میں کیا فرق ہے. دیکھیے آپ بھائی یہاں تشریف لائیں, اس کا معنی آپ آرام سمجھ گئے. یہاں تشریف لائیں, بات یہی نہ کہ یہاں یہاں آئیے, بات وہ بھی یہی. اب ذرا سا بگاڑ دیں آپ اس کی اردو کو, دلی کی طرف چلے جائیں مضافات میں, یہاں آئی ہو. دیکھیے تینوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں, لیکن تینوں کا معنی ایک ہی ہے کہ یہاں تشریف لائیں. ساتوں قراءتوں کی جو مختلف قراءتیں ہیں اس میں خدا نہ خواستہ قرآن مجید فرقان حمید میں اختلاف نہیں, بلکہ حضور نے اس کو مختلف لہجوں میں پڑھا. یہ ہے, اب آئیے اس سے فائدہ یہ پہنچا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام علیم رضوان میں سب میں سینئر صحابی, اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی سند بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود تک پہنچتی. مثلا حضرت امام اعظم کے استاد حضرت حماد, حضرت حماد کے استاد ابراہیم نخعی, اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نخعی جو ہیں یہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ, پھر حضرت اسود حضرت علقمہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. عبداللہ ابن مسعود سینئر صحابہ کرام, وہ اس آیت کو یوں پڑھتے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ فے کو مکتو پڑھتے, ہم پڑھتے من انفسکم جو عام قرات جو ہماری یہاں رائے, جیسے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان ہماری قرات یہ ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ امام عاصم کی قرات کہلاتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی قرات کرتے تھے, یہ فے کو فتح کے ساتھ پڑھتے, لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب اگر یہ پڑھا جائے من انفسکم تو تم ہی میں سے آئے, اس کا فائدہ یہ ہوا, اور دوسرے کو فائدہ تب بھی نہیں پہنچا کہ حضور علیہ السلام انسان ہیں, انسانوں میں سے آئے, ان کے والد حضرت عبداللہ ہیں, ان کی والدہ حضرت آمنہ ہیں رضی اللہ عنہما, اور یہ کوئی فرشتوں میں سے نہیں آئے, نہ جنات میں سے آئے, نہ رجال الغیب سے آئے, یہ تم میں سے آئے, یہ انسان ہے اور انسانوں میں سے تشریف لائے. اب اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ یہ بھی انسان ہم بھی انسان, اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں ہے, وہ اس کو یوں پڑھتے, لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب یہ انفس سے لیا جائے تو معنی یہ دے گا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے کہ جو تم سب میں نفیس ترین, سب میں نفیس ترین وہ تمہارے پاس تشریف لائے. اب اگر عبداللہ ابن مسعود کی قرات من انفسکم کو دیکھا جائے, اعتراض سرے سے اٹھ گیا کہ جو تم سب میں نفیس ترین تھا, اور اس پر بھی ایک بہت بڑا کلام کہ سب سے نفیس کیا ہے وغیرہ, اس پر کبھی وقت ہوا تو ہم کلام کریں, سب سے نفیس ترین جو تمہارے پاس ہے وہ آئے. اب اس کے بعد فرما عزیز علیہ ما انتم, بھائی حضور کے غلام پوری دنیا میں, اس وقت اگر آپ دنیا کا جغرافیہ ملاحظہ فرمائیے, پوری دنیا میں شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اسلام نہ پہنچا اور جہاں مسلمان نہ ہو. مسلمان دنیا کے کسی بستی کسی قریا کسی گوشے کسی وطن کسی شہر میں اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو حضور علیہ السلام پر گراں گزرتا ہے. مجھے بتائیے اگر حضور کو اپنے غلاموں کی کیفیت اور حال اگر معلوم نہ ہو تو گراں کیسے گزرے گا؟ گراں تو اسی وقت گزرے گا کہ جب اپنی امت کے حال سے حضور علیہ السلام واقف. اسی کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فریاد امتی جو کرے حال زار, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور کا غلام کسی قریے شہر میں ہو اور وہ کسی پریشانی مصیبت کا شکار ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. معلوم ہوا کہ اپنے غلاموں کے ہر حال سے عزیزان گرامی واقف. پھر اس کے بعد فرما حریصون علیکم، تم تو اپنی دنیا کے چاہنے والے ہو مگر ہم نے جو تمہارے پاس رسول بھیجا ہے یہ تمہاری بھلائی کا چاہنے والا، خود صعوبتیں پریشانی اٹھاتا ہے لیکن تمہاری بھلائی کا چاہنے والا. اور کیسے بھلائی کا چاہنے والا ہے؟ یہاں بھی تمہاری بھلائی چاہتا، عالم برزخ میں بھی تمہاری بھلائی چاہتا، اور حشر میں بھی تمہاری بھلائی کا چاہنے والا، وہ رسول ہم نے تمہیں دیا. اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام رؤوف اور رحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام کی ہم نے تصریحات پڑھی تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ دو نام کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے بجز نبی کریم علیہ السلام. اب سارے مسلمانوں کے لیے بالمؤمنین رؤوف رحیم، سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ رؤوف بھی ہیں اور عزیزان گرامی رحیم بھی ہیں اور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. یہ بات صرف ترجمہ ہے، کافی وقت اس میں لگ گیا. اب آئیے ہم صرف اس پر کلام کرتے. لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لے آئے. عزیزان گرامی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تولد ہوئے، اب صرف ہم جا اکم ہی پر کلام کر سکیں گے وقت کی نزاکت کے اعتبار، جو حضور علیہ السلام والسلام سے آثار، جو کرامتیں حضور علیہ السلام میں جو خوبیاں اس وقت پائی گئیں وہ یہ کہ جب حضور اس زمین پر تشریف لائے، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بھی آلائش، خرابیاں، گندگیاں، ان سب پہ حضور بالکل ہی مبرہ تھے. یعنی حضور کو اب نہلانے کی ضرورت نہیں، اتنا پاکیزہ تشریف لائے. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور جب دنیا میں آئے تو آسمان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تھا، ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنی دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، ایک بات یہ بھی. اور ایک بات یہ بھی ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ حضرت شفا اور دوسری جو دائیاں وہاں موجود تھیں، ایک عجیب واقعہ انہوں نے یہ بتایا، بہت ادب کے ساتھ ذہن میں رکھیے. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آنے کے بعد ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبی یہ ناف بریدہ پیدا ہونے میں کیا حکمت، اوہو اس میں تو آپ اطباء کی خدمات حاصل کریں، ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کریں. یہ ناف بریدہ کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ ناف بریدہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حضور کا ذکر نہیں کر رہے، عام ایک قاعدہ، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ ناف جو ہے، اس ناف کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں جب حاملہ عورت کا خون بند ہو جائے تو اطباء بھی یہ کہتے ہیں، اگرچہ ہماری کتابوں میں بھی، یہ ناف کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں غذا جاتی، بچے کے پیٹ میں غذا جاتی، جس سے وہ سانس تو نہیں لیتا لیکن اس غذا کی بنیاد پر بچہ زندہ رہتا. اچھا یہ بتائیے کہ جب خون بچے کے پیٹ میں جائے تو خون صاف ہے یا گندا خون ہے؟ ایک توجی علماء یہ کرتے ہیں کہ ناف بریدہ پیدا ہونے میں پتہ یہ لگا کہ حضور اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں بھی ماں کا خون غذا حضور کی نہ تھی، وہاں بھی آپ غذا سے مبرہ اور منزہ تھے. اللہ اکبر، مختون ہونے کے مسئلے کو علماء نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور ہیں، لہذا آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر پھینکا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو مختون پیدا کیا. اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اور ہمارے بچے جو ہمارے یہاں ہوتے، خود ہم اور ہمارے بچے، یہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام بچے کا دنیا میں آنے کے بعد، جس سے یہ پتا لگے کہ اس میں حیات کی رمق ہے یا نہیں، اس میں زندگی کے آثار ہیں یا نہیں، اس کے ہوش حواس یہ ٹھکانے ہیں یا نہیں، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بچہ روتا، جب روئے تو معلوم ہوا کہ اس کی آواز صحیح ہے، زبان صحیح ہے، دل اور دماغ بالکل صحیح، اس لیے کہ بچہ جو ہے وہ رو رہا، تو رونے پر اس کے آثار کا پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کا دل اور دماغ، ذہن وغیرہ بالکل صحیح نارمل پیدا ہوا ہے، بچہ عام بچہ روتا. مگر حضور علیہ السلام نے کیا کیا، جب دنیا میں تشریف لائے تو لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ کرنا، اللہ اکبر، سب سے پہلے سجدہ کیا. اور علماء نے سبحان اللہ دائیوں کا بیان علماء نے لکھا، ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں اور حضور کے ہونٹ مبارک میں جنبش ہے، ہونٹ مبارک حضور کے ہل رہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسے معاملات پیدائشی آثار کو دیکھ کر سب تجسس میں اور ششدر ہیں. وہیں کسی کو یہ سوچی کہ اس بچے کے ننے ننے لبائے مبارک کا ہل رہے ہیں، اگر کان لگا کر سنو تو صحیح کہ کیا حضور ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے عزیزان گرامی. اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا احسان، کوئی احسان فراموشی کرے اس کا تو کوئی علاج نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس. عزیزان گرامی، قیامت تک کے مسلمانوں کا ایک اعزاز، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ اور جو حضور کی غلامی میں جیتا اور جاگتا. حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں، یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت میرے سپرد فرما دے. کیا مطلب؟ میری امت کے امور میرے سپرد فرما دے، میری امت کے معاملات میرے سپرد فرما دے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمانے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے. اب دیکھیے سارے معاملات غیر معمولی آپ کو نظر آئیں. اب آئیے، عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا شیطان، مشکات شریف کی حدیث، بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو پکڑ لیتا، شیطان جب اس کو چھوتا تو حضور فرماتے ہیں بچہ شیطان کے چھونے سے روتا، پیدا ہوتے ہی شیطان اسے پکڑ لیتا اور جناب اس کے چھوتا، جب بچے کو شیطان چھوتا ہے تو بچہ روتا ہے. تو بچہ رونا جو ہے اس کا، یہ رونے کا سبب جو ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہے. اب مجھے بتائیے، عام بچہ تو اس لیے روتا، یہ تو ہماری مذہبی ایک روحانی بات کہ بچے کو شیطان چھوئے تو بچہ روتا، اور ڈاکٹروں کے یہاں یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ صحیح سالم پیدا ہوا، کہ بھئی یہ بالکل اس کے ہوش حواس جو ہیں وہ بالکل ٹھکانے کے ہیں. حضرت داتا گنبش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک باب میں ضمناً یہ بات لے کر کے آئے، داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا انتقال ہوا، ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا جو تھا وہ دو سال کا تھا، اس کا لڑکا دو سال کا تھا، دو سال کا جب تھا تو اس کے سارے درباری اور مشیر سب جمع ہوئے کہ بھائی سب بچے کو اپنے باپ کا جانشین بنایا جائے. اچھا انہوں نے کہا بھائی بچہ جانشی بنے، اب یہ تو دو سال کا بچہ ہے، یہ کیسے پتا لگے ہم بادشاہ بنا دیں، کل کو دس سال کا ہو تو پاگل نظر آ، دس سال پندرہ سال میں پہنچ جائے تو پتا لگے عقل ہی نہیں، دس بیس سال کا پہنچ جائے تو پتا لگے کہ عقل و فہم کا دیوالیہ ہو گیا، کیا کیا جائے. یہ ایک واقعہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، تو بڑے بڑے عقل مند لوگ جمع ہو گئے. داتا صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بچے کو بٹھایا اور اس کو یہ جاننے کے لیے عقل مند ہے یا نہیں، کچھ گانے والے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے مخصوص انداز میں جب گانا گایا تو بچہ تو دو ہی سال کا تھا بھٹکنے لگا. اس طریقے سے مشیروں نے کہا بچہ بالکل نارمل ہے، اسے تاج پہنا دو، اپنے باپ کا جانشین بن جائے گا. دیکھا آپ نے کہ بچے کو اس حالت میں دیکھ کر جتنے عقل مند تھے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بچہ ہونا اور عقل مند ہوگا. عزیزان گرام، اسی لیے ڈاکٹر بچہ جب روئے تو رونے میں اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بچہ نارمل پیدا ہوا، جب تک نہ روئے سارا اسپتال بچہ خانہ جو ہے وہ سارا حرکت میں ہوتا اور وہ شیطان کے اثر سے روتا. اللہ اکبر، مجھے بتائیے کیا بچہ شیطان کے اثر سے روئے، کیا حضور کے پاس شیطان آ سکتا، کیا حضور کو ورغلا سکتا؟ یہ دوسرے لوگوں کا قیدہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتے ہیں اور تو اور بسا اوقات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفس شریر کی رہزنی سے نہیں بچ سکے، شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ سکے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ کلام ہے جناب مودودی صاحب کا. تفہیمات تفہیم القرآن فلک تفہیمات جلد اول, وہ ہمارے پاس موجود, اس میں یہ عبارت ہے کہ اور تو اور بسا اوقات انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی نفس شریف کی رہزنی سے نہیں بچ سکتے. نفس شریف کی رہزنی یہ شیطان کے اثر سے ہوتی, یہ ان کا مذہب. اب سنیے ہمارا مذہب کیا ہے, وقت بہت کم ہے. مشکاۃ شریف آئی, مشکاۃ شریف میں ہم نے پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضور نے زکات کا مال ایک جمع کر کے ایک ڈھیری لگا دی. ابو ہریرہ سے کہا تم اس کی پہرے داری کرتے رہنا, کوئی چوری نہ کرے مشکات میں. اب حضرت ابو ہریرہ آج کل کے پہرے داروں کی طرح نہیں کہ پورا گھر پیچھے سے صاف ہو جائے, پولیس والوں کو پتہ ہی نہیں لگ, رات بھر جاگ رہے ہیں. ایک چور آیا, اسے وہ نقب لگانے لگا, ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا چل بیٹھ, اب رات بھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جاؤں گا تب تجھے لے جاؤں گا. اور رونے لگا, آ کر خدا کے لیے ابو ہریرہ مجھ پہ رحم کرو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہاں جاؤں گا تو بڑی رسوائی بڑی ذلت وغیرہ وغیرہ. ابو ہریرہ کو رحم آ گیا, آپ نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر, صبح حضور کے دربار میں گئے, جو لوگ یہ کہیں حضور کو دیوار کے پیچھے نہیں جانتے, حضور نے فرما ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ ارے کہاں ابو ہریرہ اور مال اور چور, اور حضور تو بستر پر محو استراحت, لیکن پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ حضور ابو ہریرہ مجھ کا کہا حضور میں نے تو پکڑ لیا, اور میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے پاس لاؤں, مگر اس سے اب وہ ساری رونے گڑ گڑانے مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. فرما ابو ہریرہ آج پھر آئے گا, جاگتے رہنا, کوئی آج پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر بیٹھا جاگنے لگا, ابھی تک تو نہیں آیا مگر میں اس لیے جاگ رہا. یہ جملہ بھی سنیے صحابہ کا ایمان, کہنے لگا کہ میں اس لیے جاگ رہا اگرچہ قرائن اس بات کے متقاضی نہیں تھے کہ وہ آئے, گویا میں اس لیے جاگ رہا تھا وہ ضرور آئے گا. کیوں آئے گا؟ جو رسول اللہ نے جو فرما دیا آئے گا, جب حضور نے فرما دیا آئے گا تو وہ آئے. آدھی رات بیتی, کمبت چور پھر آ گیا, پھر اسے پکڑ لیا. اب پھر رونے دھونے لگا, ابو ہریرہ کو رحم آ گیا, انہوں نے پھر چھوڑ دیا. پھر صبح حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ طویل حدیث میں اختصار کرتے کہ حضور مجھے رحم آ گیا, پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. فرما ہوشیار رہنا, آج پھر آئے, آج ابو ہریرہ نے کمبت کو نہیں چھوڑوں, جاگتے رہے, اس لیے جاگ رہا تھا کہ وہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ کہ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ آج. اب کے جب آیا تو میں نے مضبوط جرس میں سے پکڑ لیا, میں کہا اب تیری جان نہیں چھوٹے گی, تجھے حضور کے دربار میں چلنا ہوگا. اب اس نے گریا کی, رونے سونے لگا, آخر کار کہنے لگا ابو ہریرہ اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم اگر رات میں اسے پڑھ لو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ نے فرما کیا ہے وہ وظیفہ؟ کہنے کہ جب تم رات میں لیٹو تو تم ایسا لو کرسی پڑھ لیا کرو تو رات بھر شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ نے سوچا کہ مال تو سلامت, کوئی ایک کوڑی یا دمڑی گئی تو نہیں, چلو یہ وظیفہ اس سے سیکھ لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کوئی نقصان نہیں. چھوڑ دیا. پھر حضور نے صبح پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ وہ مسکرایا, کہا حضور میں نے تو پھر پکڑ لیا. لیکن پھر وہ یہ کہنے لگا اور اس نے ایک وظیفہ بتایا مجھے, وہ وظیفہ میں نے لے کر اسے چھوڑ دیا. حضور نے ارشاد فرما ابو ہریرہ یہ تین دن سے تمہارا مخاطب کون تھا کہ تمہیں تین دن سے کون پریشان کر رہا؟ کہا حضور وہ آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جان. کہا وہ خود شیطان تھا, وہ خود شیطان تھا, لیکن تمہیں یہ بات وہ سچ بتا گیا, یعنی وہ جھوٹے نے ایک بات تم سے سچی کہی کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان صبح ہونے کا تمہارے قریب نہیں آئے گا. ایک بات کا تو یہ پتا لگا کہ کبھی کبھی شیطان بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ ہر قرآن پڑھنے والا صحیح آدمی نہیں ہوتا. جتنے فرقے اہل سنت کے خلاف یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں, نہیں یہ ساری حدیثیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں, نہیں قرآن نے تو تمہیں چودہ سو سال پہلے بتا دیا, یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا. اسی کو لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں, اسی کو لوگ پڑھ کر راہ راست پا لیتے ہیں. وہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن مجید فرقان حمید کو پیارے مصطفیٰ کی روشنی میں نہیں پڑھتے. جب حضور کی روشنی میں نہیں پڑھتے عزیزان گران تو گمراہ ہو جاتے. کبھی کبھی یہ لوگ بھی قرآن کی بات, شیطان بھی قرآن کا درس دے رہا, اور فرمایا بات تو اس نے صحیح کہی مگر تھا وہ خود شیطان. اب مجھے بتائیے جو بات ہمارے عنوان اس کا تعلق کیا بنا. ابو ہریرہ نے شیطان کو گرفت میں لے لیا, رو رہا, گڑ گڑا رہا, خدا کے لیے معاف کر دو. ایک صحابی میں اتنی طاقت کہ شیطان کو پکڑ لے تو جان نہیں چھوڑا سکتا, ان کے آقا پر شیطان کا کیسے داؤ چلے, ان کے آقا پر شیطان کا داؤ کیسے چل سکتا ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا, ورنہ اس کی بے شمار نظیریں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, یہ تو بہت بڑے لوگ. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ, علامہ شتنونی رحمت اللہ علیہ, بہجت الاسرار اور دیگر علماء اکابر نے اسے نقل فرمایا, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ, یہ شیطان, ان الشیطان للانسان عدو مبین, اے لوگوں شیطان تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے کہتے ہیں شیخ پیر اس کا عالم ہونا ضروری ہے, کبھی بھی شیطان بہکا دے. آیا حضور غوث اعظم کے پاس, علامہ شکونی نے کہا ایک نور ظاہر ہوا, بہت بڑا نور ظاہر ہونے کے بعد ایک آواز آئی, یا عبد القادر جیلانی, ایک روایت تو یہ ہے میں نے تجھ پہ تمام نمازیں معاف کر دی, اور ایک روایت ہے یا عبد القادر جیلانی, یا عبد القادر جیلانی, تمام حرام چیزیں میں نے تجھ پر حلال کر دی وغیرہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ عالم بھی تھے اور اللہ کا کرم بھی آپ کے ساتھ میں. جب آپ نے یہ سنا, مان ذہن اس طرف گیا کہ جو نماز کے لانے والے ان پہ نماز تو فرض ہے, بلکہ حضور پر شیط محقق کی پڑھیے تحجد کے بیان, حضور علیہ السلام پر تحجد کی نماز بھی فرض تھی, ہم پر تو پانچ فرض ہیں, حضور پر چھ نمازیں فرض. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلاتی لیل بڑی پابندی سے پڑھا کرتے. آج تو ہمارے یہاں پیر کہتے ہیں ارے یہ تو نماز جو ہے نا یہ تو چڑھنے کی سیڑھی ہے, تو جو چڑھ گیا اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت. امام زین العابدین کے پاس کسی ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ کہتا ہے صلات تو سیڑھی ہے اور وہ جو پہنچ گیا اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت. ہمارے امام صاحب نے جواب دیا واقعی وہ صحیح کہتا ہے, وہ پہنچ گیا مگر سیدھا جہنم میں پہنچ گیا, بغیر سیڑھی کے جہنم میں پہنچ گیا. یہ مشائخ کو جو لوگ دھوکہ دینے والے ان کی یہ باتیں غلط. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذہن جب اس طرف گیا تو آپ نے کیا کیا, وہ سارا نور اور جو کچھ بھی تھا یہ پڑھنے پر سب کافر ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھتے ہی وہ نور, وہ آواز, ساری خط. اس کے بعد آواز آئی عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا. حضور عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک نے فرما خبیث اگر علم سے بچا جا سکتا ہے تو تیرے پاس علم کی کیا دولت کم تھی, تو مجھے اگر میرے علم نے بچایا تو تجھے تیرے علم نے کیوں نہیں بچایا, تو جاتے میں بھی دھوکہ دے کر جاتا, مجھے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا. اب مجھے بتائیے کہاں غوث پاک, کہاں صحابی اور کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. ایک صحابی جس نے ایک پلک بھر دس سیکنڈ حالت ایمان حضور کی زیارت کر لی, دنیا بھر کے غوث قطب ابدال جمع ہو جائے تو ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. حضور غوث العظم کو شیطان جھانسا نہیں دے سکا تو حضور کے پاس آئے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تولد ہوئے سب سے پہلا تحفہ اس امت کو یہ دیا کہ پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا. اور مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام ہیں, سجدہ فرمایا, کیا ناپاکی میں سجدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ناپاکی میں سجدہ عزیزان گرامی نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ایسے پاک صاف طیب و طاہر کہ حضور کو غسل اور وضو کی ضرورت نہیں, اسی طہارت پر حضور نے سجدہ فرمایا اور کہا یا ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت مجھے ہبا, میری امت مجھے ہبا کرتے. یہ دنیا میں آتے ہی سب سے بڑا احسان ہے. مجھے بتائیے آج احسان فراموشی کا یہ عالم کہ میلاد النبی منانا شرک ہو جا, یاد مصطفیٰ منانا شرک ہو جا, حضور کا تذکرہ جو ہے یہ شرک ہو جا. ارے آپ کو کوئی آدمی ایک پانی کا گلاس بھی دے آپ کہیں گے بھائی شکریہ, کہیں گے یا نہیں؟ آپ اگر کہیں دروازے میں ڈرائنگ روم میں جائیں صاحب خانہ آپ کے لیے خالی دروازہ کھولے، آپ کہیں گے جی شکریہ. آپ کہیں آ کر کے رکے، کسی آپ مہمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، آپ کہیں گے جی شکریہ. آپ گاڑی میں بیٹھے، اس نے جناب گاڑی کا دروازہ بند کیا، آپ کہیں گے شکریہ. پانی پینے کے بعد گلاس رکھا ہوا، صاحب خانہ اسے اٹھا، آپ کہیں گے شکریہ. ارے احسان فراموش ہو، یہ دنیا کے سارے معاملات میں تو شکریہ شکریہ کہتے تمہاری زبان نہیں تھکتی، اور پیارے مصطفیٰ کا اتنا بڑا احسان اور شکریہ ادا نہیں ہو رہا. یہ اہل سنت نمک حرام نہیں ہے، یہ ہر معاملے پہ حضور کا شکر ادا کرتے، اس حضور کا شکریہ ادا کرتے. اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی بندے کا شکر ادا نہ کرے وہ خالق کا شکر کیسے ادا کرے گا. ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے، حضور کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی یاد رکھا. یہ ہے حضور علیہ السلام کا مقام اور عزیزان گرامی ہم پر احسان. اللہ تبارک و تعالی جو حضور نے فرمایا کہ میرے امتی جو ہیں وہ مجھے ہبا کر دے، انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کل قیامت میں اللہ تعالی پیارے مصطفیٰ کے ان لبوں کی لاج رکھے گا، اور انشاءاللہ ہم گناہگاروں کا کام ہوگا. وما علینا الا البلاغ.